مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین و ثقالین محمد سید الکونین و ثقالین والفریقین من عرب و من عجم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلو علی الحبیب توبو الی اللہ. تمام متقف اسلامی بھائی قریب قریب آ جائیں، صفوں میں بیٹھ جائیں. امیر علیہ سنت ہم سب کو اعتکاف کی نیت کروائیں گے. تمام متقف اسلامی بھائی قریب قریب آ جائیں، صفوں میں بیٹھ جائیں. امیر علیہ سنت ہمیں اعتکاف کی نیت کروائیں گے. تمام موتقف اسلامی بھائی قریب قریب آ جائیں، صفوں میں بیٹھ جائیں. امیر علیہ سنت ہمیں اعتکاف کی نیت کروائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ. صلوا على الحبيب. جو اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز میں 10 دن کے لیے اعتکاف کے لیے تشریف لیا ہے اور ان کے ذہن میں کہ میں 10 دن کا اعتکاف کے لیے فیضان مدینہ میں آیا ہوں، تو ان کی نیت ہو چکی، تاہم ہم مل کے نیت کر لیتے ہیں، الفاظ دوہرا لیتے. میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے ہو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب انشاءاللہ تبارک و تعالی دعا مانگی جائے گی۔ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں، کندھوں کی سیدھ میں رہیں یا چہرے کی سیدھ میں رہیں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے۔ چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ تمام اسلام ایک بار اپنے مشق کر لیں، جب بھی دعا مانگیں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں، کندھوں کی سیدھ میں رہیں یا چہرے کی سیدھ میں رہیں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے۔ چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں، کندھوں کی سیدھ میں رہیں یا چہرے کی سیدھ میں رہیں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے۔ چاروں صورتوں میں تھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موت بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم، يا رب مصطفی عز وجل صلى الله تعالى عليه وسلم، يا رب الصحابة يا رب التابعين يا رب الاولياء، اے ہم گناہ گاروں کو ماہ رمضان عطا کرنے والے رب کریم، اے مالک و مولا، اے کرم والے رب، تیرے گناہ گار، سیاہ کار، بدکار، غافل بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یا ارحم الراحمین، خوش نصیب تیرے بندے اعتکاف کی سعادت پانے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں۔ یا رب کریم، عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، مولا عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا، ہیں عصیاں میں بدمست ہم یا الہی، ہیں عصیاں میں بدمست ہم یا الہی۔ یا رب کریم، ہم سب اپنے تمام تر جرموں کا اعتراف کرتے ہیں، ہماری زندگی میں گناہوں کی ایک اتنی بڑی فہرست ہے مولا کریم، فہرست گناہ ہی گناہ، نظر جب گناہوں پر پڑتی ہے تو مولا کریم نہ جانے ہمارا کیا بنے گا, مگر مولا تو فرماتا ہے کہ تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے. اس رمضان کریم کی بابرکت گھریوں کا واسطہ تیری بارگاہ میں دے رہے ہیں, تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے رہے ہیں, تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کا واسطہ, محبوب کے مقبول اعتکاف کا واسطہ, جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیے مولا کریم, ان اعتکاف کی ایک ہی گھڑی کا واسطہ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے گناہ بخش دے, ہمیں بخش دے مولا, ہمیں بے حساب جنت میں داخل عطا فرما دے اے رب کریم یا ارحم الراحمین. ہمیں نمازی سچا نمازی بنا, سچا نمازی بنا, ہمیں قیام رکوع اور سجود کی لذت نصیب کر اللہ. یا رب کریم قرآن کی تلاوت کی سعادت اور لذت دونوں نصیب کرتے. اے رب کریم تو کریم والا رب ہے, کرم کر, فضل والا رب ہے, فضل کر, ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی, گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی, آئے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب. کمر توڑی اس نے تبایا نفسو شیطان, کمر توڑی گئی سیا نے تبایا نفسو شیطان, نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرو مولا, نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرو مولا, گناہوں نے مجھے آئے کہیں کا اب نہیں چھوڑا, گناہوں نے مجھے آئے کہیں کا اب نہیں چھوڑا, کرو ہو از تو پہلے سیدو عربو عجو مولا, کرم ہو از تو پہلے سید عرب عجو مولا. یا رحم الراحمین تیرے بے شمار بندے اور بندیاں ہمارے ساتھ اس وقت دعا میں شریک ہوں گے, کوئی بیمار تو کوئی پریشان حال, کوئی قرض دار تو کوئی بے اولاد, تو کوئی اولاد کی نافرمانی کا شکار, کوئی جادو عادثے میں گرفتار ہوگا مولا کریم, طرح طرح کے دکھی پریشان حال تیرے بندے اور تیری بندیاں دعا میں بڑی امید لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہو گئے, اے رب کریم تو کوئی گناہوں کا بوجھ لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ اس کے گناہوں کی عادت چھوٹ نہیں رہی ہوگی, برائیوں کی عادت چھوٹ نہیں ہو رہی ہوگی, کوئی عادی مجرم بن چکا ہوگا. اے رب کریم، طرح طرح کے پریشانیاں اور دکھ لیے تیرے بندے، تیری بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. یا رب کریم، تجھے قرآن مجید کی تمام آیتوں کا واسطہ، ہمارے تمام تر دکھ و پریشانیوں پر رحمت کی نظر فرما دے، رحمت کی نظر فرما دے، ہمارے مریضوں کو شفا دے دے بولا، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے رب کریم. اے رب کریم، ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما دے، ہمارا ایمان سلامت رکھنا مولا، ہمارا ایمان سلامت رکھنا مولا. تجھے رمضان المبارک کی ان با برکت گھڑیوں کا واسطہ، ہمارا ایمان سلامت رکھنا. اے رب کریم، اشرا مغفرت کی یہ آخری گھڑیاں ہیں، رحمت کا اشرا آیا بیت گیا، ہم ویسے کے ویسے رہے، اشرا مغفرت آیا اب اس کی آخری گھڑی ہے، ہم ویسے کے ویسے ہی ہے، ہمارے اندر کچھ بہتری نظر نہیں آ رہی. یا خدا ماہ رمضان کے صدقے، یا خدا ماہ رمضان کے صدقے، سچی توبہ کی توفیق دے دے، سچی توبہ کی توفیق دے دے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، بن جاؤں جی چاہتا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے. خدا تجھ سے میری دعا ہے، میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں میں تیرا ہوں، تیرا ہوں. میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، تیرا ہوں میں تیرا ہوں، تیرا ہوں. ناز رحمت پہ مجھے کو پڑا ہے مولا، ناز رحمت پہ مجھے کو پڑا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عمر بندیوں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری، عمر بندیوں میں سا ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری، بخش محبوب کا واسطہ ہے مولا، بخش محبوب کا واسطہ ہے مولا، بخش رمضان کا واسطہ ہے مولا، بخش رمضان کا واسطہ ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، نار دوزخ سے مجھ کو اماں دے، مغفرت کر کے باغ دے، نار دوزخ سے مجھ کو اماں دے، مغفرت کر کے باغ جنا دے، مغفرت کر کے باغ مغفرت کر کے باغ جنا دے، کر دے رحمت میری التجا ہے عاجزانہ، میری التجا ہے مولا، کر دے رحمت میری التجا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، مغفرت کا سے نہ خالی، مغفرت کا تجھ سے سوانی، پھیرنا اپنے در سے نہ خالی، مجھ گناہگار کی التجا ہے مولا، مجھ گناہگار کی التجا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، بے سبب اے خدا کر دے بخشش، حشر میں مجھ سے کر نانا پرسش، بے سبب اے خدا کر دے بخشش، حشر میں مجھ سے کر نانا پرسش، نام غفار مولا تیرا ہے مولا، مجھ خطا کار پر بھی عطا کر بے سبب بخش دے رب اکبر مجھ خطا کار پر ہی عطا کر بے سبب بخش دے رب اکبر مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے مولا مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قبر میں مجھ کو تر حال کا کر چل دیے ہائے سارے برادر قبر میں مجھ کو تر حال کا کر چل دیے ہائے سارے برادر دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے یا خدا تجھ سے تجھ سے میری دعا ہے کوچ اشرائے بخشش کا القریب اب آ ہے کوچ اشرائے بخشش کا القریب اب آ عطا ماہ رمضان کا عطا یا رب عطا ماہ رمضان کا عطا یا رب تیرے فرت کا ہے اشرا تیرے کرم سے ملا ہے مغفرت کا ہے اشرا تیرے کرم سے ملا مغفرت کا ہے اشرا رہائی نارِ جہنم سے ہو عطا یا رب رہائی نارِ جہنم سے ہو عطا یا رب ہے مغفرت کا یہ عشرہ، تو مغفرت فرما تھا، مغفرت کا یہ عشرہ، تو مغفرت فرما میری تجھے مہ رمضان کا سیتا، یا رب میری محمد اے عاشقان رسول۔